دخ پلش نادوی لوچات کی با گٹ ما مغربیا زماد انتقام انتظار کرا دخ پلش نادوی لوچات کی با گٹ ما مغربیا زماد انتقام انتظار کرا دخ سویڑیا وینا خون دا مغربیا زماد انتقام انتظار کرا دا کم گناوی نخون دا مغربیا زماد انتقام انتظار کرا چپری کولدی دا معصوم ولسرنا مغربیا زماد انتقام انتظار کرا پلشنا دوی نوچات کی با گٹ ما مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا پل ملکیت پل مقانون مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا پل حریت پل مجوندون مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا پکم گنامی دی پکھو کی تنزیرونا مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا پکم گنامی دی پکھو کی تنزیرونا مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا پلشنا دوی نوچاس کی با گٹ ما مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دا کلاو دو خبر ندی مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دا ہیری دو خبر ندی مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دا افغانی پر هر بواڑی ملہمنا مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دا افغانی پر هر بواڑی ملہمنا مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا پلشنا دوی نوچات کی با گٹ ما مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دا دنیا سترگی دیروناوی مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دا دنیا سترگی دیروناوی مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا ہو بدر الدین دی پریگواوی مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا ہو بدر الدین دی پریگواوی مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا چنا تجاب دا شرقی بلا کنونونا مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا چنا تجاب دا شرقی بلا کنونونا مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دخپلشنا دوی نوچات کی با گٹ ما مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دخپلشنا دوی نوچات کی با گٹ ما مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا دخپلشنا دوی نوچات کی با گٹ ما مغربیا زما دا انتقام انتظار کرا زما دا انتقام